بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سامعین مکرم، سورہ الزخرف جسے آپ نے تراویح میں سماعت فرمایا، اس کا آغاز بھی خالق کائنات نے دیگر سورتوں کی طرح قرآن مجید کی عظمت اور اس کے تقدس کے ساتھ کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اور اسے اپنی زندگی کی زینت بنا سکو. اس کے بعد اللہ تبارک قسمہ و تعالی ان لوگوں کے نظریے پر روشنی ڈال رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. شرک کرنے والے کسی ایک بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے، وہ اپنے مشرکانہ نظریات کے لیے مختلف توجیہات کرتے ہیں. سو اس وقت انہوں نے فرشتوں کی یہ توجیہ کی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک اسم و تعالی اسے عجیب انداز میں رد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کہنے والے عجیب بات کرتے ہیں، اس کائنات کا خالق اللہ ہے یہ بھی مانتے ہیں، تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ نے بیٹے تو ان کو دے دیے، بیٹیوں کو خود منتخب کر لیا. یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ تعجب کا اظہار ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. اور فرمایا یہ عجیب اور بھی زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب اسے خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کے چہرے پہ سیاہی پھر جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، پھر اللہ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے مرد اور عورت میں اس کی تخلیق کے اندر فرق رکھا ہے. عورت کی تخلیق، اس کی ساخت، اس کی صلاحیتیں اور ہیں، مرد کی تخلیق، اس کی ساخت، اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں اور ہیں. اللہ فرماتے ہیں عورت اس میں دو چیزیں، عورت کے اندر کچھ تخلیقی نقائص ہوتے ہیں، ان نقائص کو اللہ نے زیورات سے پورا کیا ہے. اب من ینشأ فی الحلیۃ، عورت کی نشو نما زیورات میں ہوتی ہے. وہو فی الخصام غیر مبین، اور اگر کبھی ڈیبیٹ کرنا پڑ جائے، مناظرہ کرنا ہو، ایک دوسرے سے کسی مسئلے پر بحث کرنی ہو، تو عورت دلائل کا جواب نہیں دے پاتی، اس کے پاس اپنے ضمیر میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے صاف زبان نہیں ہوتی. مرد گفتگو میں، کلام میں، دلائل دینے میں، موقف کو ظاہر کرنے میں زیادہ فصیح اللسان اور بلیغ الکلام واقع ہوا ہے عورت کی نسبت. یہ عورت کا اور مرد کا بنیادی فرق ہے، اور اس فرق کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹے دے دیے. فرمایا ایسا نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ان نہ ماننے والوں کا ایک اور ہیلا، اللہ اسے بھی بیان کر رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے ہم کبھی اوروں کی عبادت نہ کرتے. عام طور پہ نہ ماننے والوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے، وہ تقدیر پر اپنے کیے ہوئے کاموں کا سارا بوجھ ڈال کے خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک اسم و تعالی یہاں اس نفسیات کا رد فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک اللہ کی تقدیر ہے جس کے تحت اس نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے. کافر کفر کرتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اللہ کے کہے، اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، لیکن اس کا اسے اختیار دیا ہوتا ہے. مسلمان اسلام قبول کرتا ہے، اس کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. کوئی کافر ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کوئی نیکی کر لے، کوئی برائی کر لے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی غلط کام کرنے والا بھی غلط نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ جبرن کسی چور کو چوری سے روک دے، اس کی کیا مجال ہے وہ چوری کرے؟ اللہ جبرن کسی قاتل کو قتل سے روک دے، اس کی کیا مجال ہے وہ قتل کرے؟ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے انسان کے حق میں۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اس کو محدود پیمانے پہ اختیار دیا۔ چاہے تو اللہ کا اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن جائے، چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے۔ لیکن ایک اللہ کی مرضی ہے، مشیت اور ہے، تقدیر اور ہے، مرضی اور ہے۔ اللہ نے مشیت میں تو یہی رکھا کہ اگر چور چوری کرنا چاہے تو کر لے، لیکن جب وہ چور چوری کرتا ہے تو اللہ کی مرضی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ تو اصل اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ کون سا کام ہے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث ہے، اور کون سا کام ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ جو ناراض کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو راضی کرنے والا ہے اس کو کیا جائے۔ تقدیر کے پیچھے بھاگنا یہ مسلمان اور مومن کا کام نہیں ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ مجھے اور آپ کو واقع ہو جانے سے پہلے نہیں پتا کہ تقدیر کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک آدمی جب کوئی کام کر لیتا ہے پھر سمجھ آتا ہے اچھا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جب تک اس نے کیا نہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کے پیچھے جو پڑھنا چاہتا ہے اس سے بڑا حماقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ کوئی شخص دنیا کا اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں احاطہ کس کا ہے؟ اللہ کی مرضیوں کا ہے، اللہ کی چاہتوں کا ہے، اللہ کے تقاضوں کا ہے۔ اور اس کے تقاضے، اس کی چاہتیں اور اس کی مرضیاں وہ ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے پیغمبر کی زبان سے جاری کر کے سنتوں میں جمع کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک اسم و تعالیٰ پچھلی امتوں کے عجیب رویوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، تقلیدی رویے۔ فرمایا یہ انسان کا ایک بڑا ہی گرا ہوا پہلو ہوتا ہے، جب اسے کسی کام سے روکا جاتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں جناب، صدیوں سے ہمارا خاندان، ہماری برادری، ہمارے بڑے آبا و اجداد یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آج کے نہیں، پرانے لوگوں کا بھی یہی حال تھا جب ہم ان کے پاس پیغمبر کو بھیجتے تھے۔ قال مترفوہا، فرمایا عام طور پر ان قوموں میں سے جو سرمایہ دار ہوتے تھے، خوشحال ہوتے تھے، وہ یہی ہیلے اور بہانے کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہمارے آبا و اجداد جس مسلک پہ تھے ہم اس مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اللہ نے سورہ زخرف میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر اترنا ہی تھا تو ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا؟ کون سی بستیاں؟ مکہ اور طائف کی بستی۔ مکہ کے بڑوں میں سے اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، طائف کے بڑوں میں سے اشارہ عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اترنا تھا تو یہ ایک شخص جسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات میں اللہ کے سب سے بہترین انسان تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس سرداری نہیں ہے، منصب نہیں ہے، جاہ نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن تو کسی اس پہ اترنا چاہیے تھا جس کے پاس یہ سارا معاشرتی سٹیٹس موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ تمہارے درمیان تمہاری زندگی کے فیصلے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو رحمت جو نعمت دینی ہے وہ دیتا ہے، اس نے تمہارے اندر درجہ بندیاں رکھی ہیں تاکہ تم میں سے کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ مالدار ہیں، کچھ کمزور ہیں، دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا۔ اگر سب لوگ ایک ہی عقل، ایک ہی شعور، ایک ہی فہم، ایک ہی صلاحیت، ایک جیسا مال، ایک جیسا عہدہ منصب رکھنے والے ہو جاتے، دنیا کا نظام کبھی نہیں چل سکتا تھا، یہ اس نے فرق رکھا ہے۔ اب فرق رکھنے کے بعد وہ نبوت کی رحمت کس کو دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس پر اعتراض کرنا کسی کو اس کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ولولا ان یکون الناس امتا واحدا، فرمایا یہ دنیا، تم دنیا کو دیکھ رہے ہو کہ یہ فلاں کے پاس دنیاوی مال ہے، عہدہ ہے، اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے امامت دی جاتی، نبوت دی جاتی۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک حکمت ہے، اگر وہ حکمت نہ ہوتی تو ہم کافروں کے گھروں کو ایسا بنا دیتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی بن جاتی، ان کے گھر کی چیزیں سونے کی بن جاتی، یعنی ان کے گھروں کو اور ان کی آبادیوں اور بستیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ یہاں جس کو مل رہا ہے یہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہاں جس کو اللہ نے محروم رکھا ہے اس کے شقی اور باغی اور اللہ کے نافرمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش اور اس کے فیصلے ہیں۔ جس کو چاہتا ہے انعامات دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روکتا ہے، جس کو دیا اس کی بھی آزمائش مقصود ہے، جس سے روکا اس کی بھی آزمائش مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک قسم و تعالی جنتی اور جہنم کی حالتوں کا ہلکا سا جائزہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اقواب، ان پر صحاف، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے جفنا، ایک ہوتا ہے قصعہ، ایک ہوتا ہے صحفہ، اور ایک ہوتا ہے مکیلا۔ جفنا ہوتا ہے بہت بڑا ٹب، پھر اس سے چھوٹا برتن جس کو آپ بڑی پرات کہہ سکتے ہیں جس میں 10-12 آدمی کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اس سے چھوٹا صحفہ ہوتا ہے رکابی۔ فرمایا سونے اور چاندی کے وہ رکابیاں ہوں گی اور وہ آپ خورے ہوں گے چاندی کے جو ان جنتیوں کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو ان کا نفس چاہے گا جنت میں ان کو ملے گا، ان کی آنکھوں کی لذت ان کو جنت میں ملے گی، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لکم فیہا فاقہ، میوے ہوں گے، ان کو کھائیں گے۔ فرمایا لیکن دوسری طرف جہنم میں مجرم ہوں گے، لا یفترو عنہم، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، مایوسیوں میں گرے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے، یا مالک، اس کا نام مالک ہے، لیقضی علینا ربک، جہنم کی کہ عذاب نے ہمیں اتنا مردار کر دیا ہے، اب ہماری خواہش ہے کہ وہ موت ہی آ جائے جو ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارے اندر جہنم میں ٹھہرنے کی اب طاقت نہیں ہے۔ وہ کہے گا انکم ماکسون، اب کہاں بھاگنا چاہتے ہو، اس جہنم سے نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سورہ دخان، اللہ تبارک قسم و تعالی کتاب مبین کی قسم کھا کے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور کیا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن ہم نے ایک برکت والی رات میں اتارا، یہاں اس کو لیلہ مبارکہ کہا، اور دوسرے مقام پہ اس کو لیلۃ القدر کہا، آج کی رات، یہ بھی 25ویں رات ہے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے 25ویں رات کو قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر، اس کو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ نے اس کو لیلۃ مبارکہ کہا، یہ برکتوں والی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن اترا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے اور روح القدس آسمانوں سے اترتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں جس نے عبادت کر لی وہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے، یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، یا تو اس کا مطلب ہے جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ آئی غار جبریل میں، تب بھی وہ ماہ رمضان تھا، یا پھر یہ کہ اللہ نے جب اس قرآن مجید کو 7ویں آسمان سے بیت العزہ آسمان دنیا پہ اتارا، وہ وقت رمضان المبارک کا وقت تھا اور لیلۃ القدر تھی۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے دونوں میں سے کون سی باتیں تھیں، لیکن اللہ نے رمضان کے مہینے کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا اور فرمایا یہی وہ رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر بڑے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یہ فیصلوں کی رات ہے، ایسا کسی حدیث میں اور ایسا کسی قرآن کی آیت میں واضح نہیں ہوتا، جو قرآن کی آیتوں سے واضح واضح سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر عربی میں بھی قدر، قدر یقدر قدر یقدر، یہ لفظ فیصلہ کرنے، اندازہ لگانے، معاملے کو اس کی جگہ پہ پہنچانے، بٹھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیلۃ القدر وہ ہے جس میں اللہ پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں، وہ رات رمضان میں آتی ہے، شعبان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ وہی رات ہے جس میں قرآن اترا، اور یہ وہی رات ہے جس میں اللہ معاملات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. پھر فرمایا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. دخان عربی میں جو ہے دھوئیں کو کہا جاتا ہے. یہاں وہی آیت ہے جس کو لے کر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا. اللہ کہہ رہے ہیں انتظار کرو اس دن جب آسمان ایک کھلے دھوئیں کو لے کر آئے گا. یغش الناس یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہوگا. مفسرین کا کہنا ہے یہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئی، آپ جب کفار مکہ کی سختیوں سے بہت پریشان ہو گئے، اللہ سے آپ نے بد دعا کی، ان پر قحط ساری، رزق کی تنگی، غذاؤں کی قلت پیدا ہو گئی، اور وہ لوگ جانوروں کی مینگنیاں کھانے پر، سوکھے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا، تو اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے آنکھیں اٹھاتے تو آگے دھواں آ جایا کرتا، ہوش نہیں رہتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وعدے دیے، آپ اللہ سے مانگیں قحط سالی ختم ہو، بارشیں اتنے، پانی آئے، ہمارے مویشی بھی بحال ہو جائیں، ہماری فصلیں بھی لہلہانے لگ جائیں. اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے ساری سختیوں کو دور کر دیا، لیکن یہ بدبخت دوبارہ اپنے وعدوں سے پھر گئے. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. یا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس وقت بھی کافر اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اس سے مراد یا وہ دھواں ہے جو قرب قیامت آئے گا، جو قیامت کی علامت بھی ہے، یا وہ دھواں ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کی بد دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا. پھر فرمایا اہم خیر ام قوم تبع. یا اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے کیا سمجھتے ہیں، یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر تھی؟ اللہ اکبر. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تھے جن کو دنیا میں بادشاہی، ریاست، قوت، طاقت، افراد اور معیشت اور سب کچھ ملا تھا، لیکن ہم نے بھی ان کو آنے واحد میں تباہ و برباد کر دیا تھا. قوم تبع سے مراد یمن میں بسنے والی قوم سبا ہے. جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا، روم کو قیصر، اسی طرح قوم سبا کا جو یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے تبع کہا جاتا تھا. یہ اکثر کافر گزرے اور انبیاء کو جھٹلانے والے گزرے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اہلکناہم. وہ قوم تبع جس کی معیشت، تجارت، تہذیب پوری دنیا میں بڑی مشہور اور معروف تھی، ہم نے اس کو بھی ہلاک اور تباہ کیا کیونکہ وہ مجرم تھے. تو پھر تم کیسے اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ لیکن ایک تبع ایسا بھی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، یمن کا بادشاہ. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کے بارے میں اچھی بات کہنے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک قسم و تعالی اس میں اپنی نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کی عظمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. آسمان و زمین کو دیکھو، مومنوں کے لیے ان میں بے شمار نشانیاں ہیں. اپنی ہی تخلیق کو دیکھ لو، اس میں ہزاروں نشانیاں اللہ کی قدرت کی موجود ہیں. زمین پہ پھیلے ہوئے چپاؤں کو دیکھو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو، آسمان سے اترنے والے پانی کی بوندوں کو دیکھو، اور وہ رزق دیکھو جو مردہ زمین کو زندہ کر کے اللہ تمہیں دیتا ہے. پھر ہواؤں کے رخ دیکھو، جہاں تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ رواؤں کے رخ پھیرتا ہے. یہ اس کی قدرتوں کی نشانی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں ان دہریوں کا عقیدہ جو کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ تو دنیا کی زندگی، بس دن اور رات کا آنا جانا ہے، زمانہ ہی ہے، یہ ہمیں موت دیتا ہے، یہ زمانہ ہی ہے، اس کے گزرنے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، گزرنے سے ہم مر جاتے ہیں، کوئی الہ نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو آج کل کے ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی مذہب نہیں، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے. فلاسفہ کا ایک گروہ بہت پہلے سے کہتا ہے یہ زمانہ گھوم رہا ہے، اس کی گردش جاری ہے، 36,000 سال کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے. کوئی اس کا مدبر نہیں، کوئی اس کا صانع نہیں، کوئی اس کا خالق نہیں، یہ فلاسفہ کا بھی فرقہ ہے. اللہ یہاں پہ اس کا رد فرما رہے ہیں، اس زمانے کو، اس کی گردش کو خالق کہنے والوں، تمہارے پاس علم نہیں ہے. کوئی چیز معمولی سے معمولی چیز بھی کسی مدبر کے بغیر صحیح سمت میں نہیں چل سکتی. یہ دنیا کا سارا نظام افلاک سے لے کے تمہارے قدموں کے نیچے تک, جس دانے کو تم اس زمین کی تاریکیوں میں ڈالتے ہو پھر وہ پھوٹ کے تمہاری غذا بنتا ہے, یہ نظام کتنے تسلسل سے, کتنے ارتباط سے, کتنی خوبی کے ساتھ چل رہا ہے, یہ کسی مدبر اور کسی خالق کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک قسم و تعالی سورہ احقاف کا آغاز ہوتا ہے, فرماتے ہیں قل ما کنت بدعا من الرسل, اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, پہلے بھی بہت سے رسول آئے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب کوئی صحابی دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کو جنتوں میں لے لیا, اللہ نے ان کو اکرام دے دیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے انجام کے بارے میں اس طرح پختہ بات تم نہیں کر سکتے, یہ فیصلے اللہ کے ہیں, میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہاں بھی آئے تھے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور ایک دن مومنوں کی ماں نے بھی پوچھا تھا امام کائنات آپ کی عبادت کہ آپ ہر روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جب دنیا نیند کی غفلت میں گئی ہوتی ہے, فرمایا کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ہاں عائشہ, اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو میں محمد بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. انجام کار اللہ کی رحمت پہ منحصر ہے, وہ یہ رحمت جس پہ کرے گا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیوں کرے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, کبھی اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو ماں بچے کو تکلیف سے اٹھائے رکھتی ہے, 9 مہینے کی تکلیف یہ ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, پھر اس بچے کو جب دنیا میں آنا ہوتا ہے اس وقت کی علیحدہ تکلیف ہے, پھر اس بچے کو اپنی رگوں کا خون دودھ کی صورت میں پلانا ہوتا ہے, یہ ایک اور تکلیف ہے. یہ تکلیفیں سہ کے وہ ماں اس کو جنم دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں توحید کے بعد سب سے پہلا فرض ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جا. میرے دوست اور عزیزو, اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس لیے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے, باپ کا حق بھی بہت ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول باپ کا حق, فرمایا پہلے تیری ماں کا حق ہے, پھر سوال ہوا پھر ماں کا حق ہے, پھر سوال ہوا پھر ماں کا حق ہے, پھر کہا چوتھی مرتبہ تیری ماں اور باپ دونوں کا حق ہے. میرے دوست اور عزیزو, یہاں اللہ نے حمل کی کم سے کم مدت بھی بتا دی تاکہ اولاد کے بارے میں صحیح فیصلہ ہو سکے کہ اس سے کم مدت میں اگر بچہ آتا ہے یہ بچہ اس کا نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, ماں کا بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانا اور پھر دودھ پلانا یہ 30 مہینے کا پروسیجر ہے, اور جو دودھ پلانا ہے وہ 2 مہینے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے حمل کی مدت ہے اور 2 مہینے دودھ کی مدت ہے. زیادہ سے زیادہ مدت کوئی بھی ہو سکتی ہے, کم سے کم مدت 6 مہینے. اس سے نیچے اگر کسی کے حمل کا دعویٰ کیا گیا اس دعوے میں کوئی شک موجود ہے اس پہ غور کیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, حتیٰ کہ کتابوں میں تو یہ بھی موجود ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے تھے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا, پھر یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اب یہ اللہ کے سامنے کہتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اے اللہ مجھے توفیق دے تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی ہیں. اللہ ایسا عمل کرنے والا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے, اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے اور میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں, میں تیرا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا ہوں. اس کے بعد اللہ نے سورہ احقاف میں اس جن کا ذکر کیا جس نے اپنی قوم یعنی جنوں کو دعوت دی تھی. دعوت دینے والا داعی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاں جہاں تاریخ میں کہیں کسی عظیم داعی کا ذکر ہوا اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا. بعض اوقات اس کا نام نہیں یاد تھا, دنیا کو نام بھی نہیں لیا, اور جن کی بات آئی تو جن کی پوری دعوت کو یہاں ذکر کر دیا. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. وہ وقت یاد ہے جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا تھا. کیا ہوا تھا؟ جب اللہ کے رسول کی طرف وحی آنا شروع ہوئی, آسمانوں پہ پہرے بڑھا دیے گئے, جن پریشان ہو گئے. ہم تو بلندیوں پہ جاتے تھے, وہاں سے باتیں سنتے تھے, اب بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. اوپر جاتے ہیں ستارے شہابیے بن کے شولے برساتے ہیں ہمارے اوپر, یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ جنہوں نے ایک بہت بڑی شورا بلائی, بیٹھ کے فیصلہ ہوا, پتہ لگاؤ کوئی بڑا کام ہوا ہے دنیا میں. کسی کو شمال میں, کسی کو جنوب میں, کسی کو مشرق میں, کسی کو مغرب میں, ٹولیاں اور گروہ بنا کے بھیجا گیا. ایک گروہ وہاں بھی آیا مکہ کے قریب وادی نخلا میں, جہاں پیغمبر کائنات صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ جنوں کی جماعت اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہے, ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے, یہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں. قالو انستو, ایک دوسرے کو خاموش کرواتے ہیں. جب تلاوت مکمل ہو جاتی ہے, رسول اللہ سے وہ علم لے کے جو آپ کو اللہ نے نبوت کا عطا فرمایا تھا, اپنی قوم کے پاس, جنوں کے پاس واپس جاتے ہیں. ان کو جا کے کہتے ہیں انا سمعنا کتابا, ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اب محمد الرسول اللہ پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب حق کی ہدایت دیتی ہے, سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اور عجیب داعی اللہ, اللہ کی طرف پکارنے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو, ان پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, دردناک عذاب سے بھی تمہیں بچائے گا. ومن لا یجب داعی اللہ, اور جس نے اللہ کے اس داعی کی بات کو نہ مانا, وہ جن ہے جو لمحوں میں میلوں سفر طے کر جاتا ہے. یہ جن ہی انہیں کہہ رہا ہے فلیس بمعجز فی الارض, زمین بڑی وسیع ہے لیکن اس میں کہیں پر جا کر بھی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اللہ کو چھوڑ کے کوئی تمہارا مددگار نہیں بن سکتا. اللہ نے جن کی اس دعوت کو پیش کیا. پھر سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عظیم سورہ مبارکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان تنصر اللہ, اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. اللہ کی مدد کا مطلب ہے دین کی مدد, مسجد کی مدد, ایمان والوں کی مدد, اہل دین کی مدد اور دین کی حفاظت کرنے والوں کی مدد. یہ نصرت, یہ تائید اللہ انسانوں سے چاہتا ہے تاکہ آزمائش کرے اور پھر اس مدد کے نتیجے میں اخروی مدد ان کو عطا کرے. اللہ نے پھر یہاں جنتوں کا ذکر بھی فرمایا بڑی تفصیل سے, کافیہا انہارن, وہ جنت جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے, اس میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جس پانی کی رنگت, بو, ذائقہ بدلا نہیں ہوگا. پانی کسی نہر میں کھڑا رہے یا جاری بھی رہے, اس کا رنگ, اس کی بو, اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. جنت کے پانی کی مٹھاس عمدہ ہوگی, جنت کے پانی کی مہک عمدہ ہوگی, اور اس میں نہریں ہوں گی. دودھ کی لم یتغیر طعمہ, جس دودھ کا ذائقہ نہیں بدلے گا. بکری, گائے, بھینس کے دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے, وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. جنت کا دودھ کسی جانور کی رگ و ریشے سے نہیں نکلے گا, وہاں دودھ اللہ کی عجیب تخلیق ہوگی جو نہر کی صورت میں جاری ہوگا, یہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذت للشاربین, وہاں پہ شراب بھی بےہودہ کاموں کے ذریعے تیار نہیں ہوگی, شراب کی بھی نہریں ہوں گی. اور یہ شراب لا غول فیہا, یہ شراب ایسی ہوگی جس کو پینے کے بعد نہ سر چکرائے گا, نہ آدمی کی عقل غائب ہوگی, نہ اس کی طبیعت میں کوئی گرانی ہوگی. وانہار من عسل مصفا, اور وہاں پہ نہریں ہوں گی کس کی, شہد کی. دنیا کی طرح مکھیاں شہد پیدا نہیں کریں گی, اللہ کی عجیب تخلیق ہوگی, نہریں بہتی جائیں گی اور جنتیوں کو شہد ملتا جائے گا. فرمایا بتاؤ جنت کی یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے جو جہنم میں ہوگا جس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فقطع امعاءہم, وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تم قرآن میں تدبر کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے کیوں چڑھ گئے؟ پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو ضائع نہ کرو. پتا چلا کہ وہ عمل خواہ کتنا اچھا ہو دکھنے میں، بیان کرنے میں، اگر اس پہ جناب رسالت کی مہر نہیں لگی، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ ضائع ہے، وہ برباد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں کیا گیا. اس پر بہت ساری مثالیں صحابہ کی موجود ہیں. یا اللہ نے قرآن میں اس آیت کو اصول بنا دیا، پیغمبر کی اطاعت کے بغیر جو عمل بھی کرو گے وہ باطل اور ضائع ہو جانے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا. اللہ نے اسی سورت میں اس خواب کا ذکر بھی کیا ہے، لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ مومن مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اس حال میں امن کے اندر ہیں، انہوں نے اپنے سروں کو مونڈا ہوا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سر مونڈا جاتا ہے یا بال کٹوائے جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، صحابہ کو خواب سنایا. پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. اس خواب کی روشنی میں آپ نے صحابہ کو کہا نکلو، تیاری کرو، ہم مکہ میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا اور ہم عمرہ کر کے آئیں گے. 1400 یا اس کے لگ بھگ صحابہ کو آپ نے ساتھ لیا، عمرے کے لیے آئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ مکہ سے پہلے ہی آپ کو روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کے مکہ میں بھیجا. افواہ مشہور ہو گئی جو کہ جھوٹ تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے 1400 صحابہ کو اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر، جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا، موت اور حیات کی بیعت لی تھی، اللہ نے عجیب انداز میں اس کا ذکر کیا، فرمایا یہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، یہ آپ کا ہاتھ تو تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا اخلاص اتنا تھا، دین کے لیے قربانی کا جذبہ اتنا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس وقت بیعت کی تھی جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایمانداری سے بتائیں، آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی تلوار، اس کا نیزہ، اس کی ڈھال اس کے ساتھ نہیں ہوتی. صحابہ جانتے تھے ہم نہتے ہیں، پاس سامان جنگ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم آیا، پیغمبر کا ارشاد آیا، صحابہ نے اپنے ننگے بدنوں کو نہیں دیکھا جن پہ انہوں نے صرف احرام باندھا ہوا تھا، صحابہ نے اپنی پوٹلیوں کو نہیں دیکھا جن میں صرف معمولی کھانے کا زاد رہ موجود تھا، انہوں نے بس یہ دیکھا کہ اللہ نے پکارا ہے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کو یہ بیعت پسند آ گئی، اللہ نے وعدے کر لیے. اس موقع پہ معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس کی کئی شکیں تھیں، کئی باتیں تھیں، ان میں ایک بات تھی اس سال عمرہ نہیں ہوگا، واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے عمرہ ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں قربانیاں ذبح کر کے، وہیں احرام کھول کے، وہیں سروں کو منڈا کے واپس ہو گئے. پھر اگلے سال اللہ کے رسول علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں اور اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اس سفر سے جب آپ واپس ہو رہے تھے اللہ نے سورہ فتح کو نازل فرمایا. صحابہ کہتے ہوتے تھے اور تم سن 8 ہجری میں، یہ سورت نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ کو فتح کیا. صحابہ جو جن کو اللہ نے دانش اور بصیرت دی تھی وہ کہا کرتے تھے تم آج فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم نے تو اسی دن اس فتح کو سمجھ لیا تھا جب قرآن میں اللہ نے سورہ فتح کو نازل فرمایا تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے اس میں ایک اور، چونکہ صحابہ یہاں سے لوٹ رہے تھے، تھوڑی سی پشیمانی تھی، تھوڑا سا دکھ تھا، اللہ نے کہا ہاں فتحاً قریبا، بہت جلدی تمہیں ایک اور فتح دینے والا ہوں. وہ دشمن جو اسلام کا پرانا دشمن یہودی تھا یہاں سے واپس آئے. اگلے ہی سال غزوہ خیبر ہوتا ہے اور یہودیوں پہ اللہ صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو فتح عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں عجیب صفات بیان فرمائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. اللہ کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھی، ان کی صفت ہے یہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. رکعاً سجداً، ان کی حالت یہ ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت اچھا کاروباری, یہ بہت اچھا طالب علم ہے, یہ بہت اچھا ملازمت کرنے والا ہے. صحابہ کی پہچان یہ نہیں ہوتی تھی, اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے صحابہ کی پہچان ہوتی تھی, یہ بہت اچھے رکوع اور بہت اچھے سجدے کرنے والے ہیں, اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار موجود ہوتے ہیں. اور فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہوتی ہے اور کسان اس میں بیج ڈالتا ہے, پھر وہ بیج پھٹتا ہے, اس میں سے ایک کومپل پیدا ہوتی ہے لیکن وہ بہت کمزور ہوتی ہے, ہواؤں کے دوش پہ کبھی دائیں اور بائیں جاتی ہے. فآزرہو, پھر وہ جو کومپل جو کمزور ہوتی ہے وہ ذرا مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے. فاستغلظ, موٹی ہو جاتی ہے. فاستوى علی سوقہ, پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزراء, یہ کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, فرمایا صحابہ کی جماعت اسی طرح, پہلے 2 تھے, 10 تھے, پھر 313 ہوئے, اب ہزاروں ہوئے, اللہ نے ان کو قوت دی. لیغیظ بہم الکفار, جو کافر ہے وہ صحابہ کی قوت کو دیکھتے ہوئے غیظ و غضب رکھتا ہے. مومن کی پہچان ہے وہ صحابہ سے راضی ہوتا ہے, کافر کی پہچان ہے لیغیظ بہم الکفار, وہ صحابہ کے بارے میں غیظ و غضب اور نفرت رکھتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کہتے ہیں ایمان والوں سے ہم نے بہت بڑی مغفرت کا وعدہ کر لیا, اللہ ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کے منہج پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.